na quer. Aí é xinha na quer. Xinha na na ue bariga da bagarie. Samagulu gana ue bariga da bakarie. Sigida, ne jadi bo sigida, ne gobi, ne gangoni wo jalu bo sigida di. Gida, ne jadi gosi gida, ne godi ne gagi jafo jalu gosi gida mi fuye. Gida, ne jadi gosi. Nega anda mambo jalu gosiriki.